saray, köşküne çıktım saray, köşküne yanarım yar, aşkına yanarım yar, aşkına vay. İstedim ver, mediler istedim ver, mediler Allah lillah, aşkına Allah lillah, aşkına vay. İstedim ver, mediler istedim ver, mediler Allah lillah, aşkına Allah lillah, aşkına vay. Yara beni, yara beni, yara beni, yara beni öldürür, yara beni öldürür, yara beni vay. Ben yar için ağlarım, ben yar için ağlarım, götürün, yara beni götürün, yara beni vay. Ben yar için ağlarım, ben yar için ağlarım, götürün, yara beni götürün, yara beni vay. O da senin, o da senin, o da senin döşenmiş, o da senin döşenmiş, o da senin vay. Ne istersin sevdalım, ne istersin sevdalım, bir canım var, o da senin, bir canım var, o da senin vay. Ne istersin sevdalım, ne istersin sevdalım, bir canım var, o da senin, bir canım var, o da senin var.